Uelle på de finansielle markeder kan stadig byde på et par små regnskaber herhjemme, plus i Tyskland, ellers så bliver det næste uge, altså uelle, en uge med en masse generalforsamlinger, dermed også udbytte. Og så har vi stadigvæk også den løse kanon, nemlig Donald Trump. Vi ved aldrig, hvad han kan kaste på bordet i form af konkrete forslag og tweets. Jeg er Pernille Indgaard, jeg sætter handelsugen sammen med Lav Svendsen. Velkommen til, Lav. Tak. Det er fredag formiddag, vi laver den her. Det vil sige, at vi har en jobrapport, som vi ikke rigtig ved, hvordan den kommer til at ruske i næste uges marked. Tror du, den har noget at skulle have sagt? Den skulle gerne være pæn, altså det ville være meget overraskende, hvis ikke der havde været god beskæftigelse, og dermed tager man jo tallet som form for vækstindikator på, hvor god har udviklingen været i USA her i begyndelsen af året. Så den er jo altså, hvad hedder det, hurtigere. Det er jo februartal, så det er jo sådan en meget hurtig flash news på det, på hvordan er aktiviteten i samfundet, men den skulle gerne være god. Det vil overraske alle, hvis den ikke er det, og de har jo så i USA jo nået det punkt, hvor der begynder at blive måske ikke mange på arbejdskraft, men altså der er tæt på faktuelt fuld beskæftigelse derovre. Og så bliver det interessant at kigge på, hvordan det kommer til at påvirke lønniveauet. Ja, ja, og det, vi får faktisk nogle tal i næste uge, både for lønninger og for prisudviklingen. Ikke? Mm. Så jo, det kan jeg begynde at skubbe til det der. Så har vi jo Donald Trump på banen med en 12-mur, som skal træde i kraft om, jeg tror det var 15 dage. En mur, som ser ud til at kun vokse mod Kina efterhånden, i og med at Mexico er undtaget, det er Canada også. Men ellers er der nok til, at andre lande også kan få forskellige ordninger. Indtil videre virker det som om, I ligesom har vendt det blinde øje til den her mur. Som ja, det har vi jo nok, fordi du kan sige, at det er jo ikke noget, der vil genere andre lande. Formentlig vil det genere sådan et land som Brasilien, men ud over Kina, så det er ikke så meget den vej rundt. Det bliver, hvis det her bliver gennemført, og alle de siger, men det er jo så okay, og det kan vi nok leve med, men så vil det jo mest få betydning ved, at der bliver så noget forskydninger i hele strukturen i det, sådan at så vil der jo blive mere stål overskud andre steder, altså andre markeder. Så på den måde kan det lave ravage i stålindustrien andre steder. I aluminium tror jeg slet ikke, det kommer nogen betydning, fordi de er oppe og kører på fuld kapacitetsudnyttelse, og der er endda en forfærdelig ulykke over i Brasilien, hvor Norsk Hydro har et anlæg, der er blevet ramt af en ulykke. Så derfor så er der ikke aluminium, kan der nærmest blive mangel på. Og dermed vil det selvfølgelig 10% told jo også betyde, at der vil komme et prisløft. Det kan man ikke komme udenom, at altså det vil jo gå ud over flyproducenter og sådan noget, men der bruges også meget aluminium i biler, men det er det er en branche, hvor den der told slet ikke vil fungere, og vil formentlig betyde, at de, der laver aluminium, kommer til at tjene flere penge, fordi det vil rulle igennem. Det er meget dårlig timing på det. Men altså stål bliver problemet resten af verden. Det bliver ikke USA. Er det noget, man skal forholde sig til sådan rent investeringsmæssigt? Ja, så man kunne godt lede efter noget, som har nogle aluminium, og der har vi jo så en Norsk Hydro, den aktie jeg selv har haft i et par år, men de er jo så beklageligvis lige i øjeblikket. Dem siger, det er sådan en chance som investor faktisk. Den er jo røget baglæns fra 65 til 52, på grund af, at de har en frygtelig ulykke over i Brasilien, hvor de ejer et værk, der laver halvfabrikater, det hedder Alumina. Man gør det sådan to trin, fordi det bliver mindre vægt, og man skal transportere det ved at billigere måde at gøre det på. Og det er altså, der er en dæmning, der er brugt sammen, de er ved at smadre i en hel flod derover. Det er noget med Alunor eller noget andet hedder det derovre. De siger, det er den største krise, Norsk Hydro nogensinde har været i, men det gør så også aktiekursen er faldet. Ja. Og så er spørgsmålet jo om, Alunor det hedder det, så er spørgsmålet jo, om det så ikke kan gå hen og blive en god investeringsmulighed for aktien rent isoleret set. Men det er altså noget frygteligt rod, og det er verdens næststørste anlæg inden for halvfabrikater, første trin i produktionen af apoxid til aluminium. Men aktien har så allerede fået nogle tæsk på den her baggrund? Ja, den er faldet fra 65, der er faldet 7% på det, faktisk. Ja. Hvis der er noget voldsomt rod, så kunne det godt lyde som om, at man skulle længere ned, Lav. Ja, det er jo så problemet, hvor meget erstatning vi får. De Vale har jo også prøvet det en gang, og de bliver altså ikke slået ihjel af det. Så faktisk kunne man blive krævet lidt is i maven, fordi direktøren opsiger sig, at det er et værst krise, de nogensinde har været i. Han har aldrig prøvet noget lignende. Så lille højrisiko-aktietip til Norske Hydro. Men Lav Svendsen, ellers så virker det som om, at efter vi har haft voldsom volatilitet her i februar, så er vi sådan sejlet forholdsvis stille og roligt ind i... Ej, stille og roligt er det jo aldrig på aktiemarkedet. Men er vi sådan tilbage på niveau i marts, i hvert fald vi taler jeres porteføljer, og det virker som om, at den her volatilitet, voldsomme omsætning, den her har lagt sig lidt. Ja, dønningerne har lagt sig noget, men vi er jo så nu er stadig... Nu har vi så også gennem regnskabssæsonen, kan man sige. Ja, men der var det så det væsentlige spørgsmål, det er jo, at den her hele setbacket, der indtrådte der i slutningen af januar, den sidste 3-4 dage af januar, er det overstået endnu i USA, eller skal vi ligesom mases en gang længere ned? Jeg må indrømme, min egen gæt er, at vi ikke har overstået noget, og vi skal mases måske ned med 5-7% til, før der er ligesom, fast grund under fødderne. Og hvis vi ikke gør det, men som sagde, man skal aldrig være for sikker på, hvad man går ud og påstår, men man sidder og siger, nu, nej, den bliver ikke smadret i bund, og så er der fast grund under fødderne, så begynder vi forfra. Men hvis den ikke gør det, men bliver hængende heroppe over, hvor vi er nu, så vil vi formentlig få sådan et rodet jojo-marked, hvor ingen rigtig tør noget, fordi de kan godt se, at det er ligesom ikke rigtig blevet... Det handler jo om at bombe ting færdigt. Jo, vi venter stadigvæk på det tyske DAX, at skal komme, at den skal rejse sig, ikke at dynge, det går forholdsvis godt, men vi har ikke fået den her tur i den, nej, som vi havde regnet med. Og det er sådan set min hovedhypotese, at vi får et godt halvår for DAX, ikke USA vil nok komme til at stige lidt, men ikke ret meget, men så længe vi har den der blokering med USA, så kan vi ligesom ikke få hul på den positive udvikling i Tyskland, og det kan være, at marts måned skal gå med det. Fordi, altså, det mener jeg, der bare, hvis ikke vi får bumpet det færdigt nedad, men bliver hængende højere op, så får sådan en halv løsning, så får vi bare en lang forkølelse. Det er ligesom, det er egentlig det, jeg frygter. Ja, men nu har vi så fået en tysk regering efter 5 måneder, så vi håber, det kan hjælpe lidt på sagerne. Ja. Lad os blive konkrete på regnskaberne. Mandag, der har vi Bavarian Nordic. Parken kommer vist også, så vidt jeg husker. Onsdag er det Aeon i Tyskland, Signet Jewelries, Adidas kommer også. Så har vi H plus H, en af de mindre danske selskaber. Torsdag, Orphazheim, en af de nye på børsen. Og Columbus, Deutsche Lufthansa. Så bliver der altså en uge, hvor der er generalforsamling, det vil sige, der går udbytte fra for selskaber som Danske Bank, Pandora og Sydbank. Lars Svendsen, Bavarian Nordic er jo en af dine kæpheste, kan vi så godt kalde det. Og de skal jo komme med et flot regnskab, fordi de har jo indtægtsført de der penge fra det mislykkede projekt omkring Prostvak. Så der har ligesom den forudbetaling, som blev gjort fra Bristol Myers Squibb, den er nu forfalden, fordi det ikke lykkedes. Det er sådan lidt bagvendt mekanik, men de skulle gerne komme ud med et overskud på omkring 0,5 milliard. Før skat, men det er altså ikke, fordi det går godt, det er faktisk, fordi det er gået skidt. Så det er sådan lidt absurd, men det er så bogholderi. Og så det andet er jo, hvad de går ud og fortæller om udviklingen i det kommende år, fordi der er jo det, de laver for den anden partner, Janssen, det er jo Johnson & Johnson-koncernen, det skulle faktisk allerede i år komme med flere interessante ting, blandt andet Ebola-vaccinen. De har jo 4 projekter for dem i alt, og fordi de havde det første, og så havde de ret til 3 andre, og det var de så taget alle 3. Men der skulle faktisk gerne komme noget i år, fordi man giver dem de her, positiv særbehandling. Man ønsker jo at få en Ebola-vaccine hurtigst muligt. Mm. Og der skulle faktisk gerne i år komme, og så forhåbentligvis jo altså positiv udfald på, at deres vaccine virker. Og det er så det der med Ebola, der er først. De andre er noget langsommere. Bavarian skulle gerne kunne komme ud med noget positivt og fortælle om, men... Men kan vi forvente os noget, hvad de vil sige om 2018? Hvad bliver forventningerne? Hvad kan vi regne med som investorer? Ja, det er jo det, at de ligesom kan komme op og sige, det er det, vi regner med, at i tredje kvartal kommer. Ja. Der er en eller anden nyhed om det. For eksempel, jeg ved ikke, om det bliver der, men formentlig deromkring. Ja. Så man ligesom får noget mere greb om, hvor usikker er det her, fordi det svæver lidt ud i den blå luft, hvad der sker, plus at vi har jo også det problem, hvor meget vil amerikanerne købe af de rammer, de har på de rigtige koppevaccine. Altså det er jo sådan en rammekontrakt, der skal bruges. Ja. Og det er så spørgsmålet, vil de gøre det godt? Så altså de 500 millioner cirka, de har tjent i år, det kan vi ikke regne med, bliver tjent næste år. Det kører rundt på sådan lidt over nulpunktet. Altså de bruger alle de penge, de tjener på at investere i nye produkter. Mm. Men der skulle gerne komme positive nyheder. Og derfor, aktien ligger faktisk også. Aktiens indre stemme siger jo, at den skal op. Den ligger jo i 2,56. Så det er faktisk indre stemme. Ja, det er sådan. Bevæger Nordic med regnskab, altså det er mandag, Lars Svendsen. Ellers er du en af de investorer, som har holdt dig i markedet med alle pengene. Du er ikke ud på sidelinjen her i starten af året. Næste uge, er der noget, du skal rykke rundt med eller gøre? Eller er det også nu, hvor man lige sidder stille og lurer, hvad der skal ske? Ja, jeg tror nok, jeg vil lure lidt, men jeg har også lyst, når man sidder stille længe nok, så vil man jo gerne måske ud og flytte sig lidt og kunne finde nogle nye ting. Men ikke før, altså, jeg venter jo mest på, at det der USA setback bliver overstået. Og indtil det er overstået, så har jeg ikke lyst til at gå ind og købe større aktier, fordi de bliver jo typisk ramt. De har jo lidt sådan, har jo deres egen historie. Sealand har sin egen historie. Bavarian har sin egen historie. Torm kører på tankmarkedet osv. Så de kan ligesom bedre ligge i fred for de store bevægelser. Det skal vi lige have overstået i forhåbentligvis i løbet af næste 14 dage. Så det er mit gæt, og derfor tror jeg faktisk, at vi får en sur periode. Det er mit hovedtese. De skal blive færdige derovre i USA. Mm. Og det trækker så måske DAX med ned, og så får vi overstået det, så kan vi igen. Det er håbet. Det kan vi ikke bruge til noget. Nå, men... Det var Millionærklubbens markedsudsigt. Rigtig god vind i markedet.